să muiere, dacă tot cena mea îmi cere. Eu îi dau cu două mâini, vai, dar ea mă bagă la nebună. Bate-o Dumnezeu muiere, dacă tot cena mea îmi cere. Dar eu îi dau cu două mâini, vai, dar ea mă bagă la nebună, vai. Dacă muiere așa-i făcută, dar mintea tot la bal să-i fugă. Dar doar din cauza la bani, vai, dar din muiere îți faci dușman, vai. Dacă muiere așa-i făcută, dar mintea tot la bal să-i fugă. Dar doar din cauza la bani, vai, dar din muiere îți faci dușman, vai. Dumnezeu a făcut lumea să-și poată câștiga pâinea. Dacă n-ar fi fost banii, vai, n-ar fi fost nici dușmanii, vai. Dumnezeu a făcut lumea să-și poată câștiga pâinea. Dacă n-ar fi fost banii, vai, n-ar fi fost nici dușmanii, vai. Uite așa-i lumea-i făcută, doar cu dușmănie multă. Până ajungi să treci potul, vai, te faci neam și cu dracu, vai. Uite așa-i lumea-i făcută, doar cu dușmănie multă. Până ajungi să treci potul, vai, te faci neam și cu dracu, vai. Muierea-i costă de drac, vai, nici cum nu-i faci pe plac, vai. Numai atunci te vede bine, când buzunarele-s pline. Dar muierea-i costă de drac, vai, nici cum nu-i faci pe plac, vai. Numai atunci te vede bine, dar când buzunarele-s pline. Dacă muierea așa-i făcută, mintea tot la bani să-i fugă. Doar din cauza la bani, vai, din muiere îți faci dușman, vai. Dacă muierea așa-i făcută, dar mintea tot la bani să-i fugă. Doar din cauza la bani, vai, din muiere îți faci dușman, vai.